उससे भी परे होकर के सर्व इष्टाओं को त्याग दिया हुआ जो पुरुष है, संन्यस्त सर्वकर्माणां, जिसने सकल कर्मों को भी त्याग दिया है। यथा विशेषितम ब्रह्म अक्षरम, और कर क्या रहा है, होता तो है ना कुछ न कुछ, क्योंकि न जात तिष्ठ दिया कर्मकृत का है, मन जो है ना एक क्षण भी बिना कुछ किए रह नहीं सकता है। ये आदमी जिंदा है तो मन से न कुछ न कुछ तो होते ही रहेगा, चलते रहेगा सीरियल, तो कौन सा सीरियल चलाएगा वो, इतनी विशेषता है वो सीरियल को चलने नहीं देता है, सीरियल को चलाता है अपने मर्जी से। कैसा चलाता है वो, यथा विशेषितम ब्रह्म अक्षरम, जिन विशेषणों से विशेषित अशोच्चारण अशोच्चोत्तम इत्यादि जो कहा गया था, अजायते अमृत देवा इत्यादि जो कहा गया था, उन शब्दों के द्वारा कथित विशेषत उस ब्रह्म अक्षर उसी की सीरियल उसी की वृत्ति बनाता है। निरस्त सर्वोपाधि अव्यक्तम कर्ण गोचर, निरस्त सर्वोपाधि वाला है, अव्यक्त है, कर्ण का गोचर नहीं है, कर्ण का विषय नहीं, इंद्रियों का विषय नहीं है। यद्य लोके कर्ण गोचरम तद्यक्तम उचित है, कि संसार में जो कुछ भी इंद्रियों का विषय होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये व्यक्त वस्तु है। अंजेर धातु तब कर्म कत्व, अंजु धातु का अर्थ भी वही है, अंजु अंजेर धातु, अंजु धातु है दीर्घ का अर्थ है ना, उदित धातु है, तो उस धातु के भी तब कर्म कत्व, वो भी यही कर्म को बता रहा है, जो इंद्रियों का विषय होने का नाम ही व्यक्तत्व, यही अंज धातु का अर्थ भी है। इसलिए इदम तू ये जो क्या है उसका विपरीत है, व्यक्त का विपरीत है अर्थात अव्यक्त अक्षरम तद विपरीतम, और ये जो अक्षर है वो व्यक्त का विपरीत है, इंद्रियों का विषय भूत त्रिगुणात्मक जगत के से विलक्षण है। विशिष्ट उच्चमान ही विशेषण विशिष्ट शिष्ट लोग अर्थात जो निर्गुण ब्रह्म की ज्ञाता श्रोत्र कर्मनिष्ठ जो कहा गया तो गुरु मेवा भी गच्छे, ऐसे गुरुजनों के द्वारा उपदेश किया गया जिस प्रकार के विशेष न चाहते मृत इत्यादि, उन्हीं विशेषणों से विशिष्ट करके जो गृहित ज्ञेय होता है ब्रह्म को स्वाभिनत्वे न तद ये चाभि परिपासत है, जो लोग उस ब्रह्म का निर्गुण ब्रह्म की ध्यान करते उपासना करते हैं, तेषाम उभयेषाम मत है, ऐसे दोनों प्रकार के लोगों का बीच में से के योग कते के अतिशयन योग विदा, कौन है जो अतिशय रूपेण योग का ज्ञाता माना जाए, वास्तविक योग का ज्ञाता लोग कौन है उन दोनों में से, ये हमें बताइए। तो श्री भगवान वाच, भगवान जवाब देते हैं, अरे भाई वो तो निर्गुण उपासक के बारे में तो पूछो मत, अभी उसको जलाने के बगल में उसकी जवाब हम बाद में देंगे, क्योंकि वो तो भाई अज्ञात हूँ, वो तो मेरा ही रूप है, वो मैं ही हूँ, जो वो है वो मैं हूँ, आत्मय में मदम कह रहे मेरे ज्ञानी तो आत्मय में मदम, अब उसके बारे में तुम क्या पूछ रहे हो, वो श्रेष्ठ की बात श्रेष्ठ क्या कहूँ मैं तुमको, एक अर्थ ये पूछा हुआ भगवान श्रेष्ठ है कि भगवान के भक्त श्रेष्ठ है, ये उसका प्रश्न यही हुआ ना, भगवान बड़े हैं कि भगवान के भक्त बड़े हैं, अब उल्टा लोग तो कहेंगे भक्त बड़ा है, लोग तो ये कहेंगे भक्त ही श्रेष्ठ कहेंगे, क्यों भक्त ना तो भगवान कहाँ से आए, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि भाई भगवान ना तो भक्त कहाँ से रहेगा, आप भक्त किसको कहते हैं जो भक्ति करे, है ना, अर्थात भक्ति किसका करेगा, वो कौन श्रेष्ठ हुआ, भक्त से श्रेष्ठ हो जाएगा, अपने से पूर्ण विद्यमान अपने से श्रेष्ठ ज्येष्ठ सब कुछ हो उसके प्रति तो कोई भक्ति करेगा, जो अपने से ज्येष्ठ है अपने से श्रेष्ठ है अपने से पूर्ववर्ती है अपनी जीवन तथा अपनी सत्ता का भी जो कार्यभूत है वो श्रेष्ठ होगा कि हम श्रेष्ठ हो जाएंगे, जिसकी सत्ता से हम जी रहे हैं जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, यदि वो ना हो तो भक्ति ना हो गए हमारी, कर ही ना सके हम भक्ति, लेकिन लोगों की उल्टी बात चलती है, भगवान से बढ़कर भक्त है कहते हैं ना, भगवान बड़ा है कि भगवान का नाम बड़ा है, ये विचार करते हैं लोग, नहीं नाम बड़ा है भगवान क्या है कुछ नहीं है, अरे भगवान कुछ नहीं तो नाम कहाँ से आ गया उसके, नाम क्या कर बैठेगा उसके भी ना, उसका नाम कहाँ से आया, घट के मेरा घट शब्द आ गया क्या है, और केवल घट शब्द पानी ले आओगे क्या? तो नामी तो है ही है। कहने के लिए भाई इसलिए की स्तुति है होता है, ये सब क्या है? स्तुति है। स्तुति में कहा जाता है नाम बड़ा है, भक्त बड़ा है, स्तुति परक होता है। यह भी वैसी उपासना में व्यक्ति को प्रवृत्त कराने के लिए उपासक की स्तुति करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं कि ज्ञानी के बात को हम बाद में बताएंगे, आप तो समझो, तुम्हारे लिए ये समझना अभी जरूरी है। इस प्रकरण के अनुसार उपासक भक्त ही बड़ा है, भगवान छोटा है, यही समझो। तो असली बात मैं बताऊंगा, अब तेरे अक्ल इतने के लायक है। जैसे स्कूल में मास्टर लोग क्या करते हैं, घर में माता पिता भी क्या करते हैं, कोई बच्चा आके कहीं इधर सुनसान करके कोई बड़ा बात पूछने लग जाए आपसे, आप क्या कहोगी? एक बार ऐसी कहानी आया था, चाहे सच्चे झूठे भगवान जाने, एक बच्चा ने अपने माँ बाप के सामने, दोनों जब थे उन दोनों के सामने जाके, छोटा सा बच्चा 4 साल का, पूछा कि पापा आपने क्या किया मम्मी के साथ तब मैं पैदा हो गया। अब पापा क्या जवाब देगा उसका है? बता सकते हो मैंने क्या किया हूँ, कैसे तुम आए? बता ही नहीं सकता। ये जवाब देना होता है भाई, तुम बड़े होने के बाद समझने की चीज है, छोटे बच्चे इतने बड़ी बात नहीं करते, भाड़ेंगे तो थप्पड़ उसको ज्यादा बोलेगा या नहीं? अब तो उसका स्टेज जो है स्टेज के हिसाब से तुझको वो समझ रहा है, और हायर स्टेज की बात पूछ पड़ेगा तो क्या करे? यहाँ भी भगवान कहते हैं, जो भाषाकार स्वयं कहते हैं, श्री भगवान वाच्य की बात अवतरण निकाल रहे, ये तो अक्षरोपासका समय दर्शनो निवृत्ति शरा ते ताव तिष्ठन दो, अरे उनके बारे में रहने दो, छोड़ो अभी वो बात, तुम उसको समझने लायक हो ही नहीं समय में, तुम तो विश्व रूप में मोहित हो रखे हो, तुम्हारा अकल तो अभी सगुण में टिका हुआ है, और निर्गुण की बातें पूछने लगे हो, वो बड़ा है कि मैं बड़ा हूँ? अपने आप को बड़ा समझने चाह रहे हैं ना अर्जुन अभी एक तरह से, क्योंकि उसके दिमाग में निर्गुण मिट्टी है, सगुण में टिका हुआ है, विश्व रूप से मोहित हो रखा है, और जरा इसलिए इसको मैं ध्यान करूंगा तो मैं श्रेष्ठ होऊंगा, कि निर्गुण को ध्यान करने वाले श्रेष्ठ होंगे? अरे इस बात को रहने दो अभी, इसीलिए ये तो अक्षरोपासक, जो अक्षर के उपासक हैं, सम्यक दर्शी हैं, निवृत्त ऐसा वाले लोग हैं, ते तावत तिष्ठन्तो तान प्रति ये वक्तव्यम, यानी कि उसके बारे में नहीं कहूंगा, उनके प्रति जो बात कहानी है तद उपरिष्टा रक्षामः, उसको तो मैं बाद में कहूंगा तुम्हारे लिए। अब तुम्हारे चित्त में जो वृत्ति चल रही है उसकी अनुरूप जवाब मैं तुमको बता, कि भगवान तो जानते हैं ना किसके हृदय में क्या हो रहा है। अर्जुन सगुण उपासना को इसे सर्वश्रेष्ठ मान के बैठ रहा है ये वर्तमान में, अरे ऐसा विराट रूप, जब इतनी प्रशंसा भी हो गया तुम्हारे अलावा मनुष्य लोग में किसे नहीं देखा है, देवता भी बड़ा आकांक्षा करते, तो सबसे श्रेष्ठ यही होगा, उसके दिमाग में यही चल रहा है, उसी सीनरी को देखकर भगवान वैसे ही अनुरूप जवाब देके संतुष्ट करके फिर उससे आगे बढ़ाए। तीसरे कहते देखो, ते तो इत्यादि मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्त तमामदा। मई आवेश मनो, देखो आवेश है ना दृष्टि, नहीं है यहाँ पर इसके पास भेद दृष्टि, मैं अलग हूँ, मेरे से भगवान अलग है, और मैं भगवान में मेरे अपने मन को लगा रहा हूँ, उसके विश्व रूप का चिंतन कर रहा हूँ, तो मई आवेश मरो ये माम, जो लोग मेरे को नित्य सगुण साकार रूपेण ग्रहण कर उपासना किया करते, नित्युक्ता संत उपासंत है श्रद्धा पर्यावेदा, लेकिन विशेषता क्या रहेगी? पराश्रद्धा से युक्त होनी चाहिए, अपराश्रद्धा नहीं, कुछ अनन्या भक्ति और अन्य भक्ति, एक द्वैत निरूपिता भक्ति, एक अद्वैत निरूपिता भक्ति है, देवता देवान उपासते अद्वैत निरूपिता भक्ति है, और देवलभ्य में अलग में उसकी भजन पूजन कर रहा हूँ, ये द्वैत निरूपिता भक्ति है। इधर श्रद्धा भी गुरु के प्रति श्रद्धा कर रहे हैं, किसरे कर रहे हैं? ये मेरे से अलग है, मेरे से बड़े हैं, मेरे से बड़ा अच्छा ज्ञान वाला है, विद्वान है, सिद्ध है, कुछ भी भावदास है, इत्यादि भावनाओं को लेकर के आप उनके प्रति श्रद्धा करते हैं, और मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, इनसे पढ़ने आया हूँ, इनसे सीखने आया हूँ, समझने आया हूँ, ऐसे भाव करोगे, ये द्वैत निरूपिता श्रद्धा है, यदि श्रद्धा है गुरु के प्रति से कोई संशय नहीं, श्रद्धा क्या है? द्वैत निरूपिता श्रद्धा है, अद्वैत निरूपिता श्रद्धा तो ब्रह्म ज्ञान के समय में ही होता है, पूरा वेदांत पढ़ने के बाद होएगा। गुरु के प्रति अद्वैत निर्विदा श्रद्धा पूर्ण वेदांत को पढ़ने के बाद, श्रवण के बाद होता है। जब ये हो जाएगा, मैं भी ब्रह्म हूँ, गुरु भी ब्रह्म है, इसलिए मैं और गुरु एक है, अलग तो है नहीं। फिर भी गुरु के प्रति श्रद्धा, फिर भी गुरु के प्रति अवेद जान करके भी श्रद्धा पर पूर्ण सरल भक्ति करना है, उसको पराया भक्तिया श्रद्धया कहा जाता है। व्यवहार में कहीं गड़बड़ी नहीं, दृष्टि में अंतर हो जाता है। पहले दृष्टि में गड़बड़, व्यवहार में भी गड़बड़, और व्यवहार वैसे का वैसे चल रहा है लेकिन दृष्टि में अंतर पड़ जाता है। स्व से भिन्न अगले को मानकर के उसकी पूजा करना एक बहुत बड़ी चीज है। स्व से भिन्न मार्ग की पूजा तो अज्ञानी भी करता ही है, उसमें कौन सा बड़ा बात है। महामूर्ख होगा वो भी क्या करेगा, अपने घर में ब्राह्मण को बुलाते पंडित को बुलाते कर देंगे नहीं, यही मान रहे ये तो हमारा पंडित है, हमारे पुजारी जी हैं, और पंडित जी उसमें क्या करते, मेरा जजमान है, ये तो करते ना। वो तो अज्ञानी वहां पर भी कर ही रहा है भेद बुद्धि पूर्वक, तो वहां श्रद्धा है या नहीं, श्रद्धा पूर्वक ही तो कर रहा है ना, वो श्रद्धा है उसके अंदर, भक्ति भी है उसके अंदर, सब कुछ है ना, सब द्वैत निरूपिता है, अपरा श्रद्धा है, अपरा भक्ति है वो। और यहाँ जो बात हो रही है परया श्रद्धया उपेदा ते वे लोग मेरे दृष्टिकोण से मैं मता किधर की थी युक्ततमा, युक्ततम है ऐसा मैं उनको मानता हूँ। भाष्कर मैंने मई से क्या करना, अवैध पूर्व अध्याय वाला विश्व रूपे परमेश्वर है, विश्व रूप परमेश्वर में ही आवेश समाधाय, समाधान करके क्या चीज को समाधान करना, समाहित करना मन को, मनो ये भक्ता संतो जो भक्त होकर ऐसा करते हैं, माम सर्व योगेश्वराम अधीश्वरम, सगल योगेश्वरों का भी जो अधीश्वर हूं मैं, ऐसे मुझको अर्थात सर्वज्ञ को मुक्त रागारि क्लेश तिमिर दृष्टिम, मैं कहता हूँ मैं सर्वज्ञ हूँ। वो जो ईश्वर विश्वरूप कैसा है, सर्वज्ञ रूप है वो, सकल योगेश्वरों का भी और ईश्वर है वो, और कैसा है, सकल प्रकार के राग द्वेषारि क्लेश रूपी अंधकार दृष्टि से रहित है, विमुक्त तिमिर दृष्टिम, तिमिर दृष्टि क्या, रागादि क्लेश तिमिर आत्मक तिमिर दृष्टि से विमुक्त है, ऐसा मेरे स्वरूप को जो नित्य युक्ता अतीत अनंत अध्यायांतोक्त श्लोकार्थ न्याय न। नित्य युक्ता का मतलब अतीत अध्याय का अव्यवहित पूर्व जो अंतिम श्लोक में कहा गया, जो मत कर्म कृत मत परमो इत्यादि के युक्त युक्ति के आधार पर सदत युक्ता संत सदत युक्त होकर के उपासते जो ध्यान भजन करते हैं, लेकिन उसमें भी श्रद्धया परया प्रकृष्टया वेदा प्रकृष्ट श्रद्धा से युक्त होकर के कर ते में मम मदा विप्रेता युक्त तमाई थी, उनको मैं मानता हूँ कि युक्त तम क्यों, निरंतर ये ही ते मच्चित तया अहोरात्र मति वाहयंदी, निरंतर दावोरक मच्चित द्वारा होकर के ही मेरी विराट रूप को ही ध्यान में रखते हुए दिन रात को व्यतीत करने वाले हैं, अतएव वे सर्वोत्कृष्ट भक्त समझता, अतयुक्त तान प्रत्युतम आती वक्तुम, इसलिए ऐसे लोगों के प्रत्युतम कहना उचित ही है। तब प्रश्न उठेगा कि मित्रे न युक्ततमा, युक्ततमा न भवंती, फिर क्या हो जो दूसरे हैं अक्षरोपासक, ये युक्ततम नहीं है न, ऐसा नहीं कहो, किंतु तान प्रति यद वक्तव्यम तक्षण पंगे प्रति जो कहना है अभी सुन लो, तेरहवें अध्याय से इसकी विस्तार होगी, फिर आगे हम दो श्लोक में तुमको संक्षेप में बता दे रहे हैं, नहीं तो प्रभाव प्रसंग में बीच छोड़ देना दोष है ग्रंथ का, प्रश्न के जवाब अधूरा छोड़ दिया जाए आगे कह दूंगा ऐसा कहना ठीक नहीं होता, संक्षेप में उसकी जवाब तो देनी ही चाहिए, इसे संक्षेप में जवाब दे दे रहे हैं। तान प्रति वक्त दक्षिण कहे कैसा है वो, एक तक्षरम निर्देशम अव्यक्तम परिपासदे सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम, हेतु अक्षरम, जो लोग अगला श्लोक के साथ अन्वय होगा, संयम्य इंद्रिय ग्राम सर्वत्र सोदय ते प्राप्त मामेव सर्वभूता ही देरता है ना, ये से वहां शुरुआत ये ते मामेव प्राप्त उसके साथ अन्वय होगा। कहते कि देखो जो लोग किसकी उपासना कर रहे हैं, तू करके व्यवच्छेद कर दिया, वो सगुण सागर उपासकों से अलग करने के लिए तू कह दिया निर्गुण निराकार उपासक के, अक्षरम अनिर्देशम अक्षरम, कैसा है अक्षर अनिर्देश, वांग मनसा अतीत होने से शब्दारी का रूप उपदेश्य वो नहीं है, और कैसा है वो अव्यक्त, किसी भी प्रमाण के द्वारा उसको अभिव्यक्त भी नहीं कर सकते, इसलिए वो अव्यक्त है। तभी पास उसको मंत्र में जोड़ेंगे सर्वत्र गम, और कैसा है कहते सर्वत्र गम, सर्वत्र व्यापक है जो अचिंत्यं च, केवल सर्वत्र व्यापक इतना ही नहीं किंतु वह अचिंत्य भी है, अर्थात कर्ण का जो विषय होता है वो मन की ओर चिंतन हो सकता है, जो कर्ण का विषय नहीं है उसको मन से आप चिंतन भी नहीं कर सकते, अतएव आत्मा अचिंत्य है। कूटस्थम, कूटस्थम कूट में विद्यमान है जो कूट किया, जैसे लोग व्यवहार में होता है ये कूट श्लोक है, ये कूट रूप है, ये कूट साक्षी है, और होता है वैसे ही कूट समझो। कूट का मतलब दृश्यमान गुण है लेकिन भीतर में दोष छिपा है, दृश्यमान गुण अंतर दोषम, दृश्यमान गुण अंतर दोषम चाहिए विद्यते तब कूटम, उसे तात्पर्य नहीं यहाँ पर कि माया में स्थिति दिखा रहा है, इसलिए कहते हैं कि अविद्या अनेक संसार बीज अंतर दोष माया, भाष्यकार कह रहे हैं देखो कूट शब्द की व्याख्या, अविद्या करता है शब्द वाच्यतया उसको कूट शब्द से लेना, जो कि अविद्या अनेक संसार बीज रूप है वो सगुण है वो, और अंतर दोष भी है, अविद्या दोष उसके अंदर छिपा हुआ है, विद्यमान दृश्यमान गुण वाला होते हुए दोष मित्र जिसके भीतर में हो उसका नाम कूट, उसमें भी स्थित है जो ये जान के व्याख्या कर रहे हैं, अरे जिस सगुण साकार की उपासना करने वाला है उस सगुण साकार का भी जो आत्म रूप है उसमें भी स्थित है, तुम तो सगुण साकार की उपासना करने वाले को श्रेष्ठ मैंने भले कह दिया, लेकिन सगुण साकार का भी जो आत्मा की उपासना करने वाला है वो तो और भी श्रेष्ठ स्वतः सिद्ध हो गया, यानी उसकी भी आत्मा को उपासना कर रहे हैं, जैसे कोई मंत्री को कोई चमचागिरी करे और जैसे कोई मुख्यमंत्री की चमचागिरी कर दे, मंत्री को करने वाले से ज्यादा मुख्यमंत्री के संबंध रखने वाला होता ही है, ये मंत्री भी कहा जाएगा तो मुख्यमंत्री से काम कराएगा और आपका सीधा कांटेक्ट मुख्यमंत्री से तो सीधे ही काम हो जाएगा, लोग व्यवहार में भी देखने को मिलता है, इधर सगुण साकार होता जो कूट है उसमें भी स्थित जो अव्यक्त अव्यवदेशित शब्दों से कहा विशुद्ध है उसकी उपासना करने वाला स्वतः श्रेष्ठ सिद्ध हो जाता है, इसे जानकर कूट शब्द के स्तर से भाष्यकार अन्यत्र जो होता है कूट साक्षी कूट रूप इत्यादि में इसे अर्थ होता है, ये कूट रूप है कहते हैं ना, हम क्यों कहते हैं किस रूप को कूट रूप कहते हुआ, रूपों में कूट रूपता क्या है जिसमें एक विलक्षण गुण तो प्रतीत हो रहा है, विलक्षण गुण प्रतीत हो रहा है, आप गलत है बहुत सुंदर है इस भी कह रहे हो आप, लेकिन समझ में नहीं आते क्या रंग है तो सुंदर लेकिन समझ में नहीं आ रहे वो तो कूट रूपता है, इसे यही तो है ना सगुण साकार रूप क्या है, सुंदर है विराट है लेकिन भय का कारण था, द्वैत रूप जो भी होता है वो भय का कारण होता है, द्वैत रूपता सुंदर है लेकिन उसमें भय दोष है, इसे दृश्यमान गुणम अंतर दोषम कूटम वैसे अर्थ करते हैं, कूटा दृष्टान यथा कूट रूपम कूट साक्ष्यम इत्यादि कूट शब्द प्रसिद्ध हो लोक इस लोक में प्रसिद्ध है कूट शब्द, एक को हो गया सर्वत्र गम अचिंतन च कूटस्थम, और कैसे आत्मा अचलम ध्रुवम, अचल किसी भी प्रकार की क्रिया गति फति कुछ भी नहीं है वहां, और विराट रूप क्या है चल है, ये विश्व रूप है वो चल है वो तो विनाशी है, और वो पकड़ा है जिसको अचल को अविनाशी को, फर्क हुआ कि नहीं हुआ, और कैसा नित्य भी है और विषुभ नित्य गया, जब सृष्टि होती है तो है, सृष्टि का प्रलय हो गया तो गया, नित्य कह रहा है वो अनित्य है। इसे ध्रुव को पकड़ रहा है तो श्रेष्ठ सूर्य सिद्ध है ना, श्रेष्ठत्व को दिखाने के लिए सीधे न कह करके काकवा निर्देश करते जा रहे हैं। अगले श्लोक में कहते हैं इसकी उपासना भी कैसे होगा, आसान नहीं है। संयम इंद्र ग्रामम, जिसे सम्यक प्रकार से नियमन कर लिया इंद्र ग्राम को, सर्वत्र सबुद्धन ये परिपास अक्षर, सर्वत्र सबुद्धि वाले होकर के जो लोग ये तरह अक्षर निर्देश सर्वत्र अचिंत्य कूटस्थ अक्षर और ध्रुव की उपासना करते हैं, वे लोग ते मामेव प्राप्तवंती, मेरे स्वरूप को ही प्राप्त कर। यहाँ पर अंतर विशेषता को ध्यान दीजिएगा, स माम एति पांडव, माम एति पांडव, माम एव प्राप्तवंती, दोनों को फर्क कर दिया, दोनों में माम प्रयोग हो रहा है, यानी एक जगह पर एव प्रयोग कर दिया, दूसरी जगह नहीं, कि सगुण साकार में स्वरूप प्राप्ति नहीं है, मेरा स्वरूप अलग है, मेरा रूप अलग है। वहां माम इति मने मेरा जो ये जो विराट रूप है इसको प्राप्त करते हैं, और यहाँ मेरे के द्वारा रूप का विच्छेद करके स्वरूप की ओर देख गया, माम एवं तरह से मेरा जो शुद्ध स्वरूप है जो कुटस्थ शब्दों से कहा गया उसी को प्राप्त करते, इसलिए यहाँ एवं कार्य जोड़ा है, और वहां माम से विराट रूप, और यहाँ पर माम जो मेरा विराट रूप है इसका भी जो वास्तविक स्वरूप है, एव के द्वारा सगुण साकार रूपता का व्यवच्छेद करते हुए स्वरूप की ओर लेकर कहते हैं उसी को प्राप्त करते हैं, इत्यादि से विचार करेंगे। ओम एकक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम अजमं ध्रुवम, कहते हैं कि देखो भाष्य चलेगा इसका, श्लोक तो हो गया था विचार, किम इतरे युक्ततम भवन्ति, विचार ही चलना है कि भाई यदि आपके सगुण साकार विराट हिरणगर्भ को ही पूजा करने वाले युक्ततम आपने कह दिया तो क्या अक्षर की उपासना करने निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले स्वरूप ध्यान करने वाले क्या वे युक्ततम नहीं है? यह प्रश्न है किम इतरे, इतरे मैंने अक्षर ब्रह्मोपासक युक्ततम न भवंती न चेत न किंतु तान प्रति वक्तव्य उनके प्रति जो कहना है पहले कदम बारे में कहूंगा वही कह रहे तछणु वो सुनो, हम इसीलिए सगुण सहकार के पास उनको श्रेष्ठ कह देते हैं कि निर्गुण को सभी के बस की बात नहीं, निर्गुण है ना इतना कठिन चीज है, उसका ध्यान उसका चिंतन स्वरूप चिंतन करना ये असंभव प्राय है, और इस पर देहवद फिर न वाप्य दुखा में वाप्य, जो देहाभिमानी होकर के करेगा अक्षर में उपासन करने की चेष्टा करता है उसको दुख के सर कुछ नहीं मिलेगा, मेरे परिपूर्ण वैराग्य परिपूर्ण विवेकवान पुरुष ही निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर सकता है, किंचित भी देहाभिमान अहंता ममता है वही अक्षर ब्रह्म की उपासना की चेष्टा करेगा उसको दुख के सर कुछ नहीं मिलेगा, आगे कहेंगे भगवान इस बात उस दृष्टिकोण से करे की अधिकारियों की संख्या के हिसाब से करे, मंद और मध्यम अधिकारी तो संसार में अरबों की संख्या में है, अरबों की संख्या में उत्तम अधिकारी तो गिनना पड़ेगा 10 20 50 होंगे मुश्किल से, पूरे संसार भर में जो है गिनो में तो 50 मिलना मुश्किल हो जाएगा उत्तम अधिकारी, कल भी चर्चा हो रही थी कुछ लोग आ गए महाराज हमें मंदिर दीक्षा दे दो, हम कहते हमने भाई हम किसको दीक्षा दे, हम तो कोई दीक्षा नहीं देते, हमारे नियम बना दिया इसी तो, जिसे देखता हूँ वो खोटा ही है, डुप्लीकेट माल इतना ज्यादा है और ओरिजिनल का पहचान नहीं हो पा रहा तो मैं क्या करूं, जब दो नंबर फिलिप्स की दुनिया पर आ जाए मटेरियल ओरिजिनल फिर उसको कौन पहचान पाएगा, और ये डुप्लीकेट जो होता है जो आर्टिफिशियल होता है वो इतना बढ़िया दिखता है ओरिजिनल फीका हो जाता है उसके साथ, जितनी बनावटी श्रद्धा बनावटी भक्ति बनावटी सेवा सब मतलब ही, और इतना बढ़िया एक्टिंग होता है उसमें जो सहज श्रद्धा भक्ति सेवा वाला है उसका पहचान ही नहीं हो पाता, किस आधार पर दीक्षा दे, किस आधार पर हम किसी को शिष्य माने, किस आधार पर हम किसी को जो है किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करें, मुश्किल है, क्योंकि ये कहीं गारंटी नहीं है किसकी संस्कार की हुई वास्तव कितना गड़बड़ है, कौन कब किस चीज का दुरुपयोग कर बैठेगा कुछ नहीं कर सकते, यहाँ जो पाठ में लौकिक की बातें जो कहता हूँ उसको भी लेकर आग लगा दी इधर उधर चमचागिरी करने वाले ऐसे विद्यार्थी 36 साल के जा रहे हैं, तो दूसरों को क्या कहना? तो क्या विश्वास है कि आध्यात्मिक तत्व का दुरुपयोग नहीं करो? भौतिक चार शब्द का दुरुपयोग करता है वो व्यक्ति क्या आध्यात्मिक दुरुपयोग नहीं करेगा? जिस व्यक्ति को भौतिक तत्व का सदुपयोग करने की योग्यता नहीं, विवेक नहीं है, वह भी स्वार्थ और मतलब को लेकर चल रहा है, वो व्यक्ति अध्यात्म को क्या समझेगा बताइए? कर ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता है, वो अध्यात्म प्रवेश ही नहीं कर सकता है। इसलिए हम तो समझते बस सुन लो यही बहुत है, इससे कहीं अंतकरण पवित्र हो जाए तो शायद दीक्षा का योग्य कोई हो जाए। श्रवण करें, मनन करें तो शायद कोई व्यक्ति दीक्षा के योग्य बन सकता है। यदि श्रवण मनन के बाद विवेक वैराग्य बना हुआ कहीं महंत बनने की चेष्टा नहीं है, वास्तव में अध्यात्म अनुभूति के लिए जीवन अर्पण कर दे, वो वास्तव में दीक्षा के योग्य होता है। और कौन नहीं दीक्षा के योग्य? अरे व्यवहार की दीक्षा की वजह चोला ही चाहिए तो जाओ दुकान खुले हुए, हमारे पीछे क्यों पड़ते? हमारे पास आने की जरूरत नहीं, उसके लिए तो कैलाश आश्रम है, ज्ञान पीठ है, बहुत सारे आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं पूछेंगे, मरे के नाम पर दीक्षा देने को तैयार है, वहां जाओ लाइन लगाओ मिल जाएगी, उसमें कौन सी आपत्ति है? फिर लक्ष्य क्या है व्यक्ति का? लक्ष्य है व्यापार। सीधे शब्दों में आजकल दीक्षा का लक्ष्य केवल व्यापार है और कुछ नहीं है। तो क्या देना दीक्षा इसे? जब हमें व्यापार करना नहीं है हम क्यों दीक्षा दे? इसे हम साफ मना कर देते हैं, कल भी बैठे हुए थे उस संदर्भ में, साफ मना कर देता हूँ, चाहे तुम करोड़पति हमारे क्या लेन देन हो गए, तेरे 10 फैक्ट्री, तुम्हारे फैक्ट्रियों से हमारे से कोई मतलब नहीं है। यहाँ सोचे तुमको हम दीक्षा देंगे खुद करेंगे तुमसे रुपया मांगेंगे, ये तुम्हारे धन दौलत वाले हो तो हम तुम बहुत अपने आप पवित्र मान रहे हो, अरे तुम धन दौलत किसके खून पिया हमें मालूम है? इतना आसानी से कोई अरबपति बन रहा है बिना दूसरे का खून पिए? तीसरा हम तो साफ मना कर देते, वो जो थिरकर परिवार के चार फैक्ट्रियां हैं उनको पैसों का घमंड है, और ये भी घमंड है, हम आज किससे दीक्षा नहीं ले देंगे तो आपसे ही लेंगे, हटे जब भी वो हटते यही बोलते हैं, तुम हट करते रहो, हमें अपने हट में रहेंगे, चलो देखते हम भी नहीं देंगे। तो यहाँ पर यही समस्या आता है, इसलिए कहते तान प्रति वक्त तत्णो, ये अक्षर उपासना बहुत कठिन काम और दुखदायी है, वो वास्तव में उसका अधिकारी कम होते हैं। इसलिए हम कहते सवर्ण सागर को पास ही सर्वश्रेष्ठ है, केवल लाइन में लगा है, क्यों में लगा है, लुड़केगा नहीं, किसी न किसी जन्म में जाकर धीरे धीरे धीरे कुछ अगर क्रम मुक्ति का अधिकारी तो हो जाएगा, सद्य मुक्ति ना हो ब्रह्मलोक तो पहुंच ही जाएगा, सद्य मुक्ति उसे ना मिले किंतु क्रम मुक्ति के अधिकारी हो सकता है, ऐसे ही मन मध्यम अधिकारी ज्यादा है संसार। इसी दृष्टिकोण से कहा जाता है वो युक्त स्थान, इस बात और स्पष्ट करेंगे देखिए भाष्यकार, ये तो अक्षर निर्देशम अव्यक्तम, ये तो ये जो अक्षर है अनिर्देशी है, वो शब्दों के निर्देश करना असंभव है, अव्यक्त है, अव्यक्त तो शब्द गोचरम, अव्यक्त होने के नाते उसका शब्द का विषय नहीं हो सकता, इसलिए अनिर्देश कहना ही पड़ेगा, यदि न निर्देश तुम शक्यते है इसलिए उसका शब्दों के निर्देश करना असंभव है, अतः अनिर्देशम अव्यक्तम न केना भी प्रमाण विज्ञति अव्यक्त, कहीं वह अक्षर होने के नाते अनिर्देश है, अव्यक्त होने के नाते अनिर्देश है, क्योंकि अव्यक्त क्यों है? क्योंकि किसी भी प्रमाण के द्वारा उसकी व्यक्तता नहीं हो सकता, किसी भी प्रमाण से उस चीज का व्यक्त नहीं कर सकते, कभी नहीं व्यक्त कर सकते आप, इसलिए उसका नाम रखा गया अव्यक्त। जो ये परिपात मैंने परी समन्ता पा सकते अन्य भक्त है कहना, ये बस एक ही को टिकाया और दूसरा चीज ही नहीं लेता, उसके चित्त में उस अक्षर आत्म तत्व के शिवाय और दूसरा कभी न राम न कृष्ण, वो भी आते तो वो भी अक्षर दृष्टिया ही नाम लेगा, वो अक्षर का ही मिथ्या नामों के द्वारा अक्षर समान करना, इसे संवादी प्रवृत्ति विसंवादी प्रवृत्ति नहीं होती है, विसंवादी प्रवृत्ति में क्या है मिथ्या ज्ञान पूर्वक मिथ्या तत्व की प्राप्ति हो जाना, संवादी प्रवृत्ति में ऐसा नहीं होता, था मिथ्या ज्ञान मिथ्या साधन प्राप्त क्या हुआ सत्य तत्व मिल जाता है, इसलिए राम कृष्ण जी नामों के द्वारा यदि अक्षर को लक्षित करके हम अक्षर को ग्रहण करते हैं, ये जान करके कि इन शब्दों से व्यक्त होने से क्या करो, ये शब्द न हो तो मन शैतान कहीं और भाग जाएगा, वो चुगल से अगर घुस न जाए। इसे नामों के द्वारा भी मन को हम निराकार में टिकाने की प्रयास करें। रमन दिए योगिनो यस्मिन इति राम अर्थ क्या दिया, कर्षित सर्वानी पापानी सो असौ कृष्ण इत्यादि अर्थ इसलिए किया गया वो अव्यक्त स्वरूप की तरफ उसकी व्याख्या। यद्यपि अव्यक्त जो होता है न पापों को कर्षण करता है और न रमन करने योग्य, रमन करने योग्य नहीं है वो, क्यों रमन करने योग्य जो है वो भी समर्थ साकारी होगा, ईश्वर होगा। जो पापों को कर्षण करेगा वो भी ईश्वरी होगा, ब्रह्म ना किसका पाप को नाश कर रहा है, पुण्य को कुछ कर रहा है वहां ना होते कसिचित बाप हम ब्रह्म स्वरूप से कथन भी किया है। तो हरी किस बात की, हम ये बाबा ने हरी आप रटते हो, किस बात का हरी है वो करी? जब वो ना होते कसिचित पाप हम कह रहा है, न पाप लेता हो न पुण्य देता हो न मेरा कोई लेन देन नहीं इन चीजों से, तो वो विपत्ति जो है ना सगुण साकार में ही घटेगी निर्गुण निराकार के लिए। साकार में सभी योगी लोग जिनका ध्येय होता जो तत्व है वो राम है मान ईश्वर है। नहीं नहीं, क्योंकि ध्येय रूपेण जहाँ गया, अभी अभी आपने मांडव के क्या सुना, जो भी ध्येय है वो अपर ब्रह्म है, ईश्वर पर है, चाहे वो कोई भी संप्रदाय वाला कहता है उसे कोई लेन देन नहीं है हमको। ईश्वर का नाम राम, ईश्वर का नाम कृष्ण, मायावचन चैतन्य वो अपर ब्रह्म, कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म कोटि में आएगा, कोई ध्येय होता है विशुद्ध ब्रह्म ध्येय भी नहीं है ना। नहीं लक्षित करना अलग चीज है, फिर विपत्ति नहीं बनेगा लक्षित वस्तु का, बौरी समाज करनी पड़ेगी फिर। हाँ ब्रह्म देव ने यस्मिन कर दिया ना, ध्येय का एक हमारा लक्ष्य तत्व निर्देश कर दिया, जिसमें ध्यान आकर सारी वृत्तियां जिसमें नीत हो यस्मिन अधिष्ठान में होता है, लक्ष्य कहीं हो लक्ष्य के लिए यश्य कहना पड़ेगा, ये न कहना पड़ेगा, जिसके अंदर सारा जगत व्याप्त है या जिसके अंदर सारी चीजें हैं, ये तो वहां भूतानी जयंती इत्यादि का वहां पर ऐसे ही प्रयोग होगा शब्दावली। ध्यान ध्येय भाव चाह पर आपने लाया वो परिच्छेद का मामला है, इसलिए विपत्तियों को देखने से पता लग जाता है कि अपर ब्रह्म की कथन कर रहा है कि पर ब्रह्म की कथन कर रहा है, शुद्ध ब्रह्म की कथन किस कथन कर रहा है, ये अपर कहना। इसीलिए कहते हैं न केना भी प्रमाण विचित थी और एकदम परी समंदाद पास है, परी उपास में परी सम अंदाद पास है समंदाद पास परिता मन सर्वता और सम्य प्रकार उपासना का मतलब क्या, बहुत सुंदर भाषकर वाक्य कर दिखे उपासना नाम यथा शास्त्र उपास्य अर्थस्य विषयीकरण सामिप्य उपगम्य तैल धारावत समान प्रतिप्रवार दीर्घ काल यदासन तुद उपासना आचक्षत है। यह उपासना का सुंदर लक्षण बना लिया, कह देगी देखो शास्त्र में उपास्य का उपास्य जो पदार्थ है यथा शास्त्र उपास्यार्थस्य विषयीकरण अपने इंद्रियों के द्वारा उनको विषय बना लिया, शास्त्र कथित पद्धति से प्रकार से आप जो है विषय बना लेंगे उस अर्थ को और उस विषय करके अपने चित्त को उसके समीप समागम करा देंगे। सामीप्यम च उपगम्य तैल धारावत समान प्रतिप्रवाहेन, तैल धारा के समान तादृश वृत्ति जो बनेगी यदाकार वृत्ति, शास्त्र अनुरूप जिस पदार्थ की वृत्ति आपने बनाया तो यदाकार वृत्ति की तैल धारा के समान समान ज्ञान प्रवाह होते रहे दीर्घ कालो भी, और ऐसे दीर्घ काल पर्यंत जो रहना है उसी का नाम उपासना, वो परिउपासना ध्यान के समाधि हो गया थी। यदासनम कर दिया कि के लिए तो कहा वही आसन बता रहे, स्थिति कैसे रह जाता है फिर वो लक्ष्य से अभिन्न होकर के रहता है स्वर प्राप्ति को। अक्षर से विशेषण आह सर्वत्र तो। कैसा अक्षर तत्व इधर बता रहे देखो, अक्षर तत्व कैसा है वो सर्वत्र गम व्योमवत व्याप्ति चिंत्यम व्योमद व्यापी, वो व्योमद कैसे वो व्यापी है अतएव वो अचिंत्यम, अरे ये गा रहे हैं ध्यान में तो चिंतन होता है, अम घाट पैर वाला इतना सुंदर है, कुंडल पुंडल वाला है, किरीट वाला है, बांसुरी वाला है, धनुष बाण वाला है, ये आकार आप जो कल्पना करते हो वहां और उसका सगुण साकार का ध्यान तब करोगे, और यहाँ पर वो आकार ही नहीं, इसलिए चिंती ही नहीं। सर्वत्र गम अचिंत्यम अव्यक्तता देव अचिंत्यम, जो व्यक्त ही नहीं किसी प्रमाण के द्वारा, वो चिंतन क्या करो। ये यथाशास्त्र का तात्पर्य अक्षर तत्व संबंधी जो शास्त्र जो अभी अभी अपने पढ़ा, अपूर्व अनपूर्व अनंतरो बाह्यो, ये जो पढ़ा वो शास्त्रों के अनुरूप चिंतन का, वो वास्तव में अचिंत्य का चिंतन है, अचिंत्य चिंतन है वो भी चिंतन ही है। शुरू में इसे मैंने कहा था संवादी चिंतन है, लेकिन अचिंत्य का यथाशास्त्रों में चिंतन करते करते अब लक्षण एकीभूत हो जाते हैं, यही विशेषता है। यह वहां भी यही होता है, लेकिन वहां क्या होता है, सगुण साकार में अभिन्न हो जाते हैं। क्या जिसका चिंतन करे चिंत्य का चिंतन हो रहा है, अचिंत्य का चिंतन नहीं हो रहा है। अचिंत्य चिंतन अलग चीज है, चिंत चिंतन अलग चीज है। चिंत चिंतन वह विसंवादी है, अचिंत चिंतन संवादी है। इसे करे आगे स्पष्ट, अचिंत्य होता है चिंतन कैसे करूंगा, कूटस्थम कूट वाले माया में स्थित होकर के आपको अनुभव करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं आगे ना बात। कूटस्थम यदि कर्ण वोचरम तन माया का भी चिंतन, क्योंकि नियम क्या है लोक व्यवहार में, जब कर्ण का विषय होगा तो मन के ओर चिंतन होता है, तद विपरीत अत्वाद अचिंत्यम, लेकिन ठीक उसका विपरीत ये जो है ना, अतः उसका चिंतन नहीं हो सकता। फिर अचिंत्य चिंतन यथाशास्त्र जो आपने कहा दिया वो कैसे होगा, तब कहते हैं वह जो अचिंत्य अक्षर है वो कूटस्थ है, कूटस्थ होकर के उसका चिंतन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। कैसे, दृश्यमान गुणम अंतर्दोषम वस्तु कूटम, कूटम का लक्षण कर दिया। कूट किसको कहते हैं, जो दृश्यमान गुण वाला है और जिसके भीतर दोष छिपा पड़ा है, गुहे को समझो कि दोष नहीं है। ये दृश्यमान गुणम अंतर्दोषम यद वस्तु तद कूटम, कहते ऐसा कूट का लक्षण कहां घटेगा, कहते लोग कूट रूपम, अरे इसका रूप क्या है, अरे समझ में नहीं आता इसका रूप क्या है, ये कूट रूप वाला है, कुछ तो गुण भी दिख रहा है लेकिन दोष भी दिख रहा है, इसलिए हमारा समझ में नहीं आता ये ऐसा कि वैसा, बिना कोई इंतिकार होता है, कभी इधर लुढ़क जाए उधर लुढ़क जाए, कैसे निर्णय लोगे। ये किसी आदमी को आजकल के नेताओं को आपने कांग्रेस ही कह सकते हो ना भाजपा ही कह सकते हो, आज तो इधर है कल उधर है, और क्या कहोगे उस आदमी को, कहां का है वो, न इधर का न उधर का है, कहीं का नहीं है ना, वो कूट रूप है। वह कहते इसका रूप कूट है, समझ में नहीं आता, गुण भी है दोष भी है। एक और स्थान कूट साक्ष्यम इत्यादि, इत्यादि में कूट शब्द प्रसिद्ध हो लोके, एकादश लक्षण वाला कूट शब्द लोक में भी प्रसिद्ध है। और यह वर्तमान में कूट शब्द से क्या लोग है, अकार में कहते हैं कूट शब्द माया लोग, माया जैसा है गुणवान है, नहीं दृश्यमान गुण वाला है, सतरजतम गुणवान गुणवत्व हमें दृश्यमान भी है और अंदर दोष भी है, जो है ही नहीं उसको दिखाते, ये सबसे बड़ा दोष है, जो है ही नहीं सत्य उसको सत्य रूपण भान करा रहा है, जो सत्य है उसको असत्य रूपण भान करा दिया, आत्मा को अनात्मक रूपण भान करा रहा है और अनात्मा को आत्मा रूपण भान करा दिया, यही माया का दोष है। इसे कहते कि देखो स्वयं समझाए, अविद्यादि अनेक संसार बीजम कूटम, अविद्यादि अनेक जो यह संसार का बीज भूता तत्व है ना, उसी का नाम यहाँ कूट है। अंदर दोषवत् क्यों, वह दोष भीतर छिपा हुआ वाला है, वो कौन है, वो माया शब्द स्पष्ट यही कूट है। अव्याकृता शब्द वाच्यतया, अव्याकृत शब्दों का वाच्य रूप में शास्त्रकारों ने अनेक प्रकार से शब्द प्रयोग किया है, और स्वयं यहाँ गीता शास्त्र में भी मायां तो प्रकृति विद्यान मायां तो महेश्वरम मम माया दुरत्या इत्यादि प्रसिद्धम यूटम, इत्यादियों में प्रसिद्ध माया शब्द वाच्य रूप में प्रसिद्ध है, उसी का नाम कूट है। तस्मिन कूटे स्थितम कूटस्थम, तारश कूट में स्थित जो है उसका नाम, यह कूट इव सिदम नहीं करना, इसीलिए वह कूट गाने से निहाई जाहिरल एनविल संस्कृत का बोलते हैं, जिस पर सब मारते हैं तो उसका कोई विकार अगर लोहे का विकार हो जाता है, उसको कूट शब्द अन्यत्र लिया जाता है, कूट इव तिष्ठति निर्विकार सनिधि कूटस्थ, वो क्या नहीं है कूटे स्थितम, इसलिए कूटे स्थितम कूटस्थ, कूट इव नहीं लेना, तब अध्यक्षतया। कैसे कूट में सिर्फ कैसा है वो? कहते हैं तब उस माया का अध्यक्ष बन के रहता है, तब अध्यक्षतया उसका अधिष्ठान रूप है, उस माया का अधिष्ठान रूप से माया का नियंता के रूप में, माया का जो है अधिष्ठातृत्व रूप में रह रहा है। अथवा राशि अस्तित्व कूटम मैंने राशि, ये भी प्रसिद्ध है, कूट का मतलब हो गया राशि। दक्षिण भारत में एक सब्जी बना दे उसका नाम रख दे कूट, नाम कर दे उसका कूट, उसे क्या डाल दे सारी सब्जियां जितने सब डाल दो हो गए कूट। जितनी सब्जियां होंगे उसमें मिलता मार्केट में सब लाओ, अच्छा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा सारी चीज डाल दो और मिलावट करके बना दिया, अब क्या स्वाद होगा वो भगवान ही जाने, उसकी उसका नाम कूट है। दक्षिण प्रसिद्ध यहाँ भी कहते राशि, सबका राशि बना दिया वही क्या है कूट है, उसके समान जो स्थितम राशि स्थितम कूटस्थम। अतएव अचलम, जिसने ऐसा इसलिए वो अचल है, तस्मात ध्रुवम नित्य, ऐसे उस अक्षर तत्व को ये परिपाषते ते प्राप्त माने दोष को इसलिए उच्चारण कर दिया था। अश्लोकार्थ में जाते संयम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समुद्धय ते प्राप्त मामेव सर्वभूता ही ते रदा। उस दिन फर्क की ओर भी संकेत कर दिया था, वहां पर कहा था ते माम एति और यह माम एव, दोनों बहुत फर्क है, वो मेरे को प्राप्त करते हैं अर्थात माँ मेरा जो सगुण साकार स्वरूप विराट रूप को प्राप्त करते हैं, और यह मेरे को ही प्राप्त करते हैं अर्थात मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं। मेरा स्वरूप क्या है? शुद्ध ब्रह्म अक्षर जिसका वर्णन भी किया पुरुष लोक में, उस स्वरूप को प्राप्त करते हैं। उस सगुण सागर विराट हिरण्य ईश्वर स्वरूप का छेदन करने के लिए